Du kommer i den sköna tid, klädd i blomsterskrud. När vinden vandrar varsamt blid och smeker lätt din hud. Och vid din sida nära står jag här idag. Ja, genom livet, min kära, går vi du och jag. Om lyckan kommer, lyckan går, och om det blåser kallt, vi vet att kärleken består, den övervinner allt. Och vid din sida nära står jag här idag. Ja, genom livet, min kära, går vi du och jag. En dag vi når vår resa slut, likt våg når fjärran strand. När jordetiden runnit ut ur evighetens hand, sida vid sida nära står vi varje dag. Ja, genom livet, min kära, går vi du och jag. Sida vid sida, nära, står vi varje dag. Ja, genom livet, min kära, går vi du och jag.